में लगे जा जैसे ये लबो लहजे सब है तेरे निशा जैसे तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तुझको रब की है कसम मेरा होने का सनम मुझको एहसास दिला मुझको एहसास दिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला रहा हूँ मैं सारी दुनिया की निगाहों में खटक रहा हूँ मैं हो जाने कब से यूं ही तन्हा भटक रहा हूँ मैं सारी दुनिया की निगाहों में खटक रहा हूँ मैं इससे पहले के बुझे फूल खिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तेरी चाहत में एक जमाने से रोक ले आ मेरे जज्बों को बिखर जाने से हाँ गुमशुदा हूँ तेरी चाहत में एक जमाने से रोक ले आ मेरे जज्बों को बिखर जाने से ख्वाहिशें नहीं तेरी कुर्बत के सिवा सांस थम जाए मेरी इस कदर पेश ना तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला आ मुझे मुझसे मिला